हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही है, भूखे जननी को चूम रही हैं, झूम रही है। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही है, भूखे जननी को चूम रही हैं, झूम रही है। सब जग से ऊँचा, सब जग से न्यारा, सब जग से ऊँचा, सब जग से न्यारा, गंगा जमुना बहे जहाँ वो भारत प्यारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ खेल गए हैं काहन काले, काहन काले, जहाँ हुए गुजरे कलगे वाले, कलगे वाले, जहाँ खेल गए हैं काहन काले, काहन काले, जहाँ हुए गुजरे कलगे वाले, कलगे वाले। नानक की भूमि गुरु का द्वारा, नानक की भूमि गुरु का द्वारा, माला की छाया में है देश हमारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। लो चले सिपाही पंच भारती, पंच भारती, अब आए सामने हिम्मत किसकी, हिम्मत किसकी। लो चले सिपाही पंच भारती, पंच भारती, अब आए सामने हिम्मत किसकी, हिम्मत किसकी। हर मैदान जीता, हर मैदान मारा, हर मैदान जीता, हर मैदान मारा, हिंदू मुस्लिम के मिलके जब ये ललकारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा।